Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Herkese merhabalar. Radyo Havan burası. Sizlere yepyeni bir programdan sesleniyorum. Programın ismi Söğüt Gölgesi. Söğüt Gölgesi'nde dilediğiniz kadar şarkılarımla birlikte dinlenebilirsiniz. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, geçmişte 3 yıl kadar yerel bir radyoda yayın hayatım oldu. Kalabalık ve geniş bir kitleye sahiptim. Şimdi bunu söylememin asıl sebebi, hani bu programla geniş bir kitleye ulaşamazsam sorun benden kaynaklanmıyor. Daha önce yaptım oldu deyip yırtma planları yapıyorum herhalde. İşin şakası bir yana, Söğüt Gölgesi isimli yeni projemin dinlenip dinlenmemesi ile ilgili inanın bir kaygım yok. Tabii ki dinlenecek ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşacak diye düşünüyorum. Böyle de bir özgüvenim var çok şükür. Radyo Havan aracılığıyla sizlere seslenme fırsatını veren Radyo Havan yönetimine, projemi hiç tereddüt etmeden hayata geçirmemi sağlayan Deniz Hanım'a ve kahrımı çeken Suat arkadaşıma buradan çok teşekkür ederim. Umarım bana verdikleri fırsatı iyi değerlendirir, yüzlerini kara çıkartmam efendim. Bu çarşamba ve her çarşamba saat 14'te sizlerle beraber olacağımı müjdeliyor ve Söğüt Gölgesi'nin kırmızı kurdelesini Cem Karaca ile kesiyorum. Cem Karaca'dan dinliyoruz. Ölüm. Dediklerim, sarılıp öptüklerim, suratlarında aynı eda ve sahtekarlık. Elbette haksın, haktan gelirsin. Kimi gördük ki dünyaya kazık kalkmış da kalmış. Heykelin bile dikilse sen öldükten sonra, bakarsın tepene kuşlar kakalmış. Çağır atıp ses oynasam gene yenersin beni. Ölüm bana gülerek gel ne olur. Sırtımdan vurdurma beni, alnıma sık kurşunu. Karşıma geç, yüzüme bak ve öptür baykuşunu. Şeş oynasam gene yenersin beni. Ölüm bana gülerek gel ölümü öp, ne olur. Sırtımdan vurdurma beni, alnıma sık kurşunu. Karşıma geç, yüzüme bak ve öptür baykuşunu. Sırtımdan vurdurma beni, alnıma sık. Beni sordun mu ölüm, ikiz kardeşim doğma. Bağlayan ne, çözen ne, hayat denen düğümü. Kimi havyar yerken, kimi soğan cücüğünü. Üç beş arşın beze sarar, öyle gidersin. Cahar atıp şeş oynasam, gene yenersin beni. Ölüm bana gülerek gel ölümü öp, ne olur. Sırtımdan vurdurma beni, alnıma sık kurşunu. Karşıma geç, yüzüme bak ve öptür bay kurşunu. Karşıma geç, yüzüme bak ve öptür bay kurşunu. ne olur? Yüzünde o tanıdık riyakarlık. Çünkü nice dost dediklerim, sarılıp öptüklerim, suratlarında aynı eda ve sahtekarlık. Elbette haksın, haktan gelirsin. Kimi gördük ki dünyaya kazık katmış da kalmış. Heykelin bile dikilse sen öldükten sonra, bakarsın tepene kuşlar kakalmış. Çağır atıp ses oynasam gene yenersin beni. Ölüm bana gülerek gel, ölümü ne olur. Sırtımdan vurdurma beni, alnıma sık kurşunu. Karşıma geç, yüzüme bak ve öptür bay kuşunu. Çağır atıp ses oynasam gene yenersin beni. Ölüm bana gülerek gel, ölümü ne olur. Sırtımdan vurdurma beni, alnıma sık kurşunu. Karşıma geç, yüzüme bak ve öptür bay kuşunu. Çağır atıp ses oynasam gene yenersin beni. Kuruluşu üniversite kampüslerinde 1991 yıllarına dayanan, radyolarda sıklıkla duymadığımız Pey grubunu dinliyoruz. İstanbul. Ah İstanbul, sen de beni unutmuşsun. Adım çıkmış hatırımdan. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Ah İstanbul, sen de biraz toz tutmuşsun. Üstün başın darmadağın. İstanbul, İstanbul, İstanbul. İstanbul yüzüme ah bir bak. İstanbul yüzüme ah bir bak. Bir bak ne olur. Ah dünyam, tutmuş sana aşık olmuşum. Ama olsun, aldat beni. Sırada Demet Evgar tarafından seslendirilmiş Fikret Kızıl parçası var. Fark Etmeden parçası 1995 çıkışlı. Demet Evgar'ı tiyatro sahnelerinden, dizi filmlerden ve beyaz perdeden görmeye alışkındık. Kendisinin çok farklı bir yönü varmış, güzel de bir sesi varmış. Demet Evgar'dan dinliyoruz Fark Etmeden. Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Hep izleriz biz böyle her şeyin eskisini, siyah ve beyaz, eskitilmiş sadece hüzünlü mutluluklar. Ağırlıkla Türkçe sözlü reggae müziği yapan ve İstanbul grup Sattas'tan bahsediyorum. Road reggae'nin özünden uzaklaşmadan caz, klasik müzik ve rock formlarını kullanarak yaptıkları müziklerini bir albümde topluyorlar ve Sattas'tan dinliyoruz. Eskitilmiş. We'll be right back.

hepimize sesleniyor. Deva bul bu derde, gel beni kurtar diyor. Kanadı kırık kuş gibi garibin içi kan alıyor. Beni ateşe atmadan önce vicdanına bir sor diyor. Doğrundan cayma, aç gözünü gör de bak. A gülüm kendini kandırma, senin de yüreğin yanacak. Hele bir ortak ol da yangına. Uyan uyan uyan uyan, koy elini kalbine geç olmadan. Uyan uyan dostum uyan, kalbini kalbini geç olmadan. Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Yerimiz yurdumuz toprağımız, yok oluyor ebediyen. Evimiz yuvamız biricik ocağımız, gidiyor elden. Yerimiz yurdumuz toprağımız, yok oluyor ebediyen. Evimiz yuvamız biricik ocağımız, gidiyor elden. Geç olmadan bu yolun sonu yokuştur deme. Dağları aşarız eğer inanırsan. Uyan uyan dostum uyan, koy elini kalbine geç olmadan. Bir olur geliriz biz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Uyan uyan uyan uyan, koy elini kalbine geç olmadan. Bu yolun sonu yokuştur deme, dağları aşarız eğer inanırsan. Uyan uyan dostum uyan, koy elini kalbine geç olmadan. Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan. Her şey mümkün eğer inanırsan. Yol olmayan ormanlarda mutluluk vardır, yalnız yürünen deniz kıyısında sevinç. Topluluklar vardır kimsenin zorla girmediği derin denizlerde ve sesinde de müzik. İnsanı daha az seviyorum diyemem ama doğayı daha fazla. Dörtlük çok manidar, Asumar Alman'dan dinliyoruz Recep. Kuzbetil'den gelen bizim köylüler, Recep gurbet kızı sevdi dediler. Sordum ki çok bırakmış orası. Orası. Belli olmaz kıraç toprak anası. Yakın Recep gelirsem valla iki kaşın arası. Burada ay ekip yıl biçeyim. Sen beni unutma, ben umut edeyim. Olmaz Recep, almaz aklım arası. Arası. Ne gurbetin kızı ne de parası. Yakın Recep gelirsem valla İki kaşın arası. Belli olmaz kıraç toprak anası. Yakın Recep gelirsem valla iki kaşın arası. Ne gurbetin kızı ne de parası. Yakın Recep gelirsem valla iki kaşın arası. İki kaşın arası, iki kaşın arası, iki kaşın arası. Olmadı ne çare, unutamadım. Sözleri Elif Şevnem Akal'a ait ve Cahit Berkay'ın da o yorgun sesiyle muhteşem bir parçaya dönüşen Moğollardan Çaya Kaç Şeker dinliyoruz. Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla. Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla. Yaşlanmak hoş değil, duvarlara baka baka. Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla. Yaşlanmak hoş değil, duvarlara baka baka. Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla. Korkmam, geçinip gideriz biz mutluluklar. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun diyen biri olmalı. Korkmam, geçinip gideriz biz mutluluklar. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun diyen biri olmalı. Bir telefon sesi çalmalı. Gece gök değil dizlerde dinleyin dertlerimi. Gece gök değil dizlerde dinleyin dertlerimi. Yar değmen kalmadı oynayın o. Bilmeyi anlarım mı? Bilmeyi anlarım mı? Nayin o ma kurbanısın. Yerde iman kalmadı oynayın o. Bilmeyi anlarım mı? Bilmeyi anlarım mı? nayin olma kurbani soy. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Derdimi yazacağım da kumar yapraklarına. Derdimi yazacağım da kumar yapraklarına. Okurken aksın yaşlardan nayin ol, duşsun yanaklarına, duşsun yanaklarına. Nayin olma kurbani sor. Okurken aksın yaşlardan nayin ol, duşsun yanaklarına, duşsun yanaklarına. Nayin olma kurbani sor. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Sevdalık ince marazda yakayı canımızı. Sevdalık ince marazda yakayı canımızı. Vazgeçersak eğer sadan nayin ol, doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayin olma kurbani sor. Vazgeçersak eğer sadan nayin ol, doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayin olma kurbani sor. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Bulmaya geldim ürküme, kavganı sormaya geldim gücenme. Güneşten sunmaya geldim,

θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω, να το λες και από μένα, και από μένα ό,τι θες. Θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω, να το λες. Θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τ' ακούω, να τ' ακούω, να τ' ακούω, να το λες και από μένα, και από μένα ό,τι θες. Sesimin ve şarkılarımın ulaştığı her yere benden selam olsun. Bob Dylan'la veda ediyorum. Herkese bol şans. Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.